В поранковій млі серед осіннього дощу виглядав як привид, ніби похоронний похід. З коней бухала пара, зимно було. Як переїздили міст, у Батурині заграли дзвони. Неділя. Гетьман зняв шапку і перехрестився. Ціле товариство пішло за його приміром. Коні стали, молились їздці. За Батурин, за долю людей, котрих у його мурах залишили. Під мостом біля вогнища грілися вартові, варили снідання. Пізнавши гетьмана, вискочили, віддали привіт. Гетьман закликав їх до себе. Коли б так, не дай Боже, надтягав ворог міст зірвати. Притакнули мовчки. Довго був ваніли їх постаті в імлі, поки їздці не скрилися перед ними на закруті широкої болотистої дороги серед нив, покритих жовтою стернею і зеленою озиминою. Мовкли дзвони на батуринських церквах. Лише на одній гуманів ще довго невеликий дзвінок, ніби плакав, хазяїна прощав. Батуринці у святошних убраннях поспішали на службу Божу. Гетьман від'їхав, кажуть, за Десну до Шведа. Не знати, хто їм це повів. Чечеві своїм намісником залишив. Краще нам і не треба. Постоїмо за нього. Зуби поломить москаль. Дощ ущухав. Блиснуло сонце. Замихтіли золочені хрести. За Десну. У неділю 24 жовтня під вечір гетьманська карета від'їхала у городок Короб на річці того самого імені. Біля гетьмана були Войнаровський, Орлик, Чуйкевич, Горленко, його вірний покойовий Кензеровський і старшини тих сердюцьких і компанійських відділів, що супроводжували його. Кругом Коропа стояли гетьманові полки на чолі з полковниками Апостолом і Горленком, з охочекомонним полковником Гнатом Галаганом, з компанійськими полковниками Кожухівським і Андріяшем. Тут були генеральний Хорунжий Сулема і генеральний обозний Лисий Чорт, як його гетьман іноді прозивав, Ломиковський. Люду біля 12 тисяч, здебільшого козаків, не молодиків, у бувалих походах, загартованих у боях. В самім містечку розташувались щонайвірніші частини, решта війська примостилася по присілках або отаборилися на полях, повигрибавши собі курені і порозпинавши походні намети. Інші дивилися прямо під возами, вдовольнившись клаптом соломи. Невибагливий козак і витривалий, як степовий кінь. Кругом Коропа горіли огні. На мостах і роздоріжжях стояли варти. Непевному народові проходу вночі не давали, боячись ворожих хитрощів і зради. Гірш небезпечний, ніж боротьба у чистому полі. Куди проїхав гетьман, оживали дороги. Козаки зривалися зі сну і, споглядаючи за золоченим Редваном, толкували про дальші плани теперішньої кампанії, про те, куди їх гетьман провадить, які задуми у нього. Фантастичні вісті. Попадались несміливі слова про гетьманів перехід на сторону шведську. Толки ті викликували в одних радість, а в інших сумнів. Свідомість тішилась, вона то вже в'їлася їм у карк московське ярмо, а іншого способу скинути його не бачили. Другі оставалися під впливом того дурману, яким оп'янював себе народ, а якому ім'я православний цар і вірна йому служба. Виникали колотнечі й бійки, котрі доводилось старшинам втишати добрими і насильними способами. Гетьман, незважаючи на свою недугу, на недоспану останню ніч у Батурині, на труди дороги, зразу конем, а пізніше в кареті з Батурина в Короб, скликав своїх довірених старшин серед ночі з дня 20 на 25 на раду. Довго обмірковано, чи переходити Десну, де її переходити, чи може залишити війська на лівому березі. А гетьман, щоб тільки з невеликим почетом, спішив до шведів і провадив їх на цей бік. Довго не могли погодитись, бо всі вони були схвильовані тим неспокоєм, котрий обгортає навіть сміливу козацьку душу у цей момент, коли треба рішатись на важке і непевне діло. Апостол казав, що немає що гаятись довше. Як переходити, то переходити купою, забираючи і ті старшинські родини, що успіли вже приїхати в Короб. Горленко був другої гадки. Переправа за Десну – річ сама собою не така-то легка, пощо і переправлятись, заки гетьман, договориться з Карпом до чогось певного, рішаючого. А договориться, так тоді шведи перейдуть на цей бік, не треба даром турбувати козаків. Вибрали посередню дорогу. Половина війська зі старшинами, котрих співучість у його планах надто видна і неоспорима, мусить, не гаючись, перейти на другий бік. Решта останеться на лівому березі річки, дожидаючи розвитку дальших подій. Якщо вони не зложаться щасливо, так неважко буде сказати Меншикову і переконати царя, що залишилися ті, які не співчували Мазепиній зраді, і в його переправі через Десну добачували щось непевне. Так і зробили. У понеділок дня 25 жовтня, що найвірніші частини гетьманських полків двигнулись з-під Корпа в напрямі Оболоня. Зароїлися поля і дороги людьми, кіньми, возами, затрохтіли гармати по злегка примерзлій землі, розмішуючи з болотом і той легкий сніг, що впав був уночі. Козаки йшли радо, бо постою пізньої осінню, коли стужа добирається до шпику кості, гірше не докучить від самого походу, а дожидання бою гірш томляче від зустрічі із ворогом. Та ще й тому йшли радо козацькі полки, бо вели їх не чужі полководці, а свої старшини під проводом самого гетьмана, в котрого досвіді і воєнних знаннях ніхто не сумнівався. Гетьман їхав на самому переді. Спокійний був і ніби вдоволений тим задовіллям, яке дає чоловікові свідомість, що скінчилося тривожне хитання і що діло вже вирішене.